Ja, het is uit mijn hoofd 2014. Of 12 was volgens mij, of 14. Ja, het is een geschiedenis van 5-6 jaar. Ja, we staan aan op de Marktstraat. Gloednieuw. Alles in Waddinxveen ziet er trouwens uit. Alsof het net uit de verpakking komt, vind ik. Alles is nieuw. Nou, alles waar we nu zitten is wel nieuw. We zitten een beetje aan de kant van Triangel, dat is een nieuwe wijk. Hier nieuwe is ook, wijk, ook nieuw. Is inderdaad wel een nieuwe pakking. Wat was hier vroeger? Hoe zag dit er hier vroeger uit? Volgens mij was het een voetbalveld. En er wordt niet meer gevoetbald hier dus? Nou, door dat voetbal, maar dan ergens anders. Vandaag praat ik met jou, Jalal. Jij bent een oudere nieuwkomer, moet ik zeggen. In de jaren 90 kwam je hier terecht als vluchteling. Hoe dat toen was en wat Waddinxveen voor jou heeft betekend, daar hebben we het zo over. Reageren op de uitzending kan via de NPO Radio 1-app. We gaan eerst even naar verslaggever Joris Kreugel. Die deed voor ons een rondje Waddinxveen. Als ik zeg Waddinxveen, ja. Ah, daar voel ik me wel thuis. Ik merk het vooral als ik bij mijn dochter in Amsterdam ben geweest. Ik sta zo druk en dan kom ik hier en denk ik, oh zalig, wat een rust. Ja. Het wordt wel steeds groter. Ja, maar ja, dat is ook gewoon nodig, gewoon voor de woningnood. Anders is er gewoon geen woning te vinden voor de mensen. Voormalig dorp begint de stad te worden. Blij mee? Nee, daar heb ik niet een bepaald gevoel bij. Met het dorp niet, maar ook niet met een stad? Nee, niet met het feit dat het groter wordt. Wij wonen in de wat oude kern, die verandert niet. En die nieuwe wijken, dat is mooi voor jonge mensen en nieuwe gezinnen. Dat die een plek vinden. Maar dat raakt ons weinig. Maakt eigenlijk niet uit. Nee. Als ik zeg Waddinxveen, wat zeg jij dan? Je weet het niet meer? Nee. Er komt helemaal niks bij je op? Nee. Mis je iets? Ja, clubs om uit te gaan, terrasjes. Is dat er helemaal niet? Jawel, die sluiten echt om 8 uur al. En zo vroeg wil je nog niet naar huis? Nee. Ja, 8 uur. Alles is net dicht hier. Nou, niet meer. Het is wel veranderd. 2018 was het wel zo. De winkels, wat we nu hier hebben, supermarkten. Zondag was alles dicht. En het was 8 uur. Er was inderdaad alles dicht. Maar nu is het tot 9 uur. Ik zie nog wat mensen op de achtergrond lopen in het winkelcentrum. Ja. Maar een beetje een dode boel, zegt het meisje. Is dat een beetje? Of? Ja, nee, het was wel zo. Maar nu, nee. Het is in Waddinxveen. Kijk, het is niet te vergelijken met Amsterdam, Rotterdam. Maar het is nog steeds. Het Waddinxveen is toch wel een mooi dorp, moet ik zeggen, om erin te wonen. Een mooi dorp om hier te wonen. Je kwam in 1993 hier terecht. Ja. Als vluchteling. Maar de weg hier naartoe was lang. Je komt uit het Koerdisch deel van Turkije. Ja. Daar heb je aan de kant van de PKK, de Koerdische beweging, heb je gevochten. Je was volgens mij 20 toen je vluchtte, klopt dat? 1920. Ja. Ja. Waarom vluchtte je op een gegeven moment? Nou, dat aan de kant van de PKK gevochten is wel een grote woord. Want ik heb dat niet meegevochten. Wel, ik had hem wel aangesloten. Maar als nieuweling niet mee gevochten. Vanwege politieke redenen moest ik Turkije verlaten. En zodoende ben ik ook als vluchteling naar Nederland gekomen. Ja. Beter gezegd naar Hollanda. Dus ik wist niet dat het, Nederland heette of Nederland bestond. Ja. Het was Hollanda. En dat was vooral dankzij mijn idolen en dankzij de Hollandse koeien wist ik dat Hollanda bestond. Want je hebt over jouw ervaringen van je asielprocedure in het begin hier in Nederland, heb je een boek geschreven in 2016. Het heet Regen zonder modder. Ja. En daar gaat het stukje ook over. Want je gaat een stukje voor ons voorlezen. Dat is goed. Ga je gang. Als kind droomde ik er wel eens van dat ik ooit naar Europa zou komen. Om kennis te maken met mijn idolen Rutger Lied, Ronald Koeman, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Het is raar, maar wel waar. Mijn droom is uitgekomen en ik ben nu in Hollanda. Ik geloof nog steeds mijn ogen niet. Maar wat ga ik nu doen in mijn eentje? Ik spreek de taal niet, ken de cultuur niet. Ga ik het redden? Ik twijfel of het mij gaat lukken. Maar ik heb geen derde keuze. Doorgaan of stoppen met alles. Een politieagent plakt een papier op mijn borst met de tekst: ik ben asielzoeker en moet mij aanmelden bij de vreemdelingendienstpolitie in Bijlmer. Erop, Amsterdam. Volgens mij Amsterdam-West, toch? Bijlmer. Zuidoost. Zuidoost, ja. Ik voel me niet welkom in het land van mijn idolen. Ik voel me een ongewenste asielzoeker. Ik had me Hollanda anders voorgesteld. Ja, dat was even toch een andere werkelijkheid toen je hier kwam. Ja. Ja. Dan je had gehoopt. Ja. Dat is op een gegeven moment is dat. Op een gegeven moment ben je gaan wennen hier, denk ik. Je bedoel, je zit hier nu. Nou, wennen volgens mij is een minder woord. Thuis voelen. Thuis voelen. Ja, ja. Ik voel me oprecht thuis. En Nederland, maar in het bijzonder Waddinxveen, is mijn veilige haven geworden. Ja, want je kwam na wat omschrijvingen, Middelburg, kwam je hier in Waddinxveen terecht. Ja. Wat is het eerste wat je dacht? Je eerste indruk, wat zag je? Nou ja, ik zag voordat ik hier kwam, toen zeiden mensen in het asielzoekerscentrum COA, die zeiden tegen mij, je gaat naar Waddinxveen. Nou ja, Waddinxveen zegt helemaal niks. En ze zeiden toen, Waddinxveen, daar leven veel meer varken dan mensen. Dat is mij toen verteld. En dat blijft er natuurlijk ook in mijn hoofd hangen. Van, nou, hoe kan dat nou? Dat er meer varken leven dan mensen. En het was plat. Ja, voor mij, ik zat in de trein en ik kwam op station Noord aan. En toen kwam Rita mij ophalen van vluchtelingenwerk. Ja, het was. Ik voelde me eigenlijk van een vreemde vogel. Hè, van nou. Of ja, van oké, ik ben aangekomen, ik heb Waddinxveen, maar hoe nu verder? Dus ik was sowieso blij dat Rita mij kwam ophalen. Mm. Maar verder was gewoon een platte dorp eigenlijk, van zo'n mini-dorp. En ja, het voelde wel vreemd, maar ook een uitdaging. Ja. Want we zeggen nu, deze week hebben we het over dat Waddinxveen groeit en groeit en groeit. Het is een dorp met stadsallure, maar toen was het echt een dorpje dus. Toen was het echt een dorpje. Volgens mij had Waddinxveen iets van 17.000 inwoners uit mijn hoofd, als ik het goed zeg. Ja. Dus sindsdien er zijn meer dan bijna 13.000 inwoners bijgekomen. Ja, het is bijna verdubbeld. Ja. Hoe je zegt van wennen, een belangrijker woord is je thuis voelen. Ja. Hoe zou je omschrijven wat Waddinxveen jou heeft gebracht in je leven? Waddinxveen heeft me heel veel gebracht. Positieve dingen, over het algemeen veel meer dan negatieve dingen. Maar in Waddinxveen heb ik uiteindelijk verblijfsvergunning gekregen. Mijn toekomst, aan mijn toekomst gaan werken in dit land. In Waddinxveen heb ik leren zwemmen. In Waddinxveen heb ik leren fietsen. Letterlijk leren zwemmen? Letterlijk. In Waddinxveen ben ik vader geworden van twee prinsesjes. In Waddinxveen heb ik boeken geschreven. In Waddinxveen heb ik taal geleerd, gestudeerd. Als ik dit zo hoor, denk ik van in Waddinxveen ben je pas gaan leven. Zo kan je het ook zeggen, eigenlijk. Dat zeg ik ook. Van in mijn eerste deel van leven, van Koerdistan, Turkse Koerdistan. En tweede, tuurlijk, bedoel, dankzij mijn eerste deel van mijn leven ben ik geworden aan mijn tweede deel. En Waddinxveen heeft mij gevormd, wie ik nu ben. En Waddinxveen is mijn veilige haven. Van met vallen en opstaan. Ja. Waddinxveen heeft een bijzondere plek bij mij. Ja. Ik voel me thuis. Op het moment dat ik Waddinxveen ben, voel ik me oprecht thuis. Ja, dat is nu. Ja. Maar die eerste periode, toen je dat was een hele onzekere periode. Je had toch geen permanente verblijfstatus, ja. Ook toen je hier was. Hoe ging je daarmee om? Dat was een hele stressvolle tijd. Nou, dan hebben we het over vijf jaar ongeveer. Mm-hmm. Dat waren geen prettige jaren. En ik ging heel vaak wandelen, echt urenlang, om in slaap te kunnen vallen. Vijf jaar lang in onzekerheid leven. Onzeker zijn over je toekomst. Ik heb ook wat, bijna ergere dingen meegemaakt of kunnen maken. Ben toen twee keer afgewezen. Ik kreeg een uitnodiging van de Vreemdelingendienst Politie. Ja. En beide keren zeiden ze tegen mij van, nee, je moet Nederland verlaten. Terwijl het stond in de brief, je kom je verblijfsvergunning ophalen. En dat heeft bijna geleid tot dat ik eigenlijk einde maakte aan mijn leven. Want je zit zo in onzekerheid, stress, slapeloze nachten, je weet niet waar je aan toe bent, je mag niet werken. Kortom, je familie, je krijgt telefoontjes dat zij daar in onzekerheid leven. En hier zie je mensen die werken aan hun toekomst. Die praten over toekomst, die praten over studie. Ja. En ja, bij jou is het gewoon elke moment van ja, dat je het eigenlijk het land uitgezet wordt. En nou ja, dat is wel eens niet fijn om dat mee te maken. Ja. Maar heel zacht gedrukt. Ja, want ik heb je boek ook gelezen. En je raakte ook aan bepaalde medicatie. Hè? Gebruikte veel pillen, slaappillen. Ja. Wat voor mens was je toen? Een mens die in onzekerheid leefde, in angst leefde. Een mens die eigenlijk het wenste soms in slaap te vallen, maar niet meer wakker te worden. Een mens die heel groot uitzag, maar in feite wel heel klein was. Mm. Een mens die ook gunde, van, ook op zoek was naar zijn toekomst, naar zekerheid. Een mens die graag ook verliefd wilde worden en naar school wilde gaan en wou gaan werken. Ja. Dus ja, een ongelukkige mens, dat ik zeg. Ja, veel kon niet. Je wilde veel, maar veel kon niet in die beginperiode. Ja. Maar er was nog een ander mens dat jou wel echt door die tijd heen geholpen heeft. Hè? Een Helen. Een Waddinxveense? Ja, engel. Ik noem haar een Helen Emnes. Zij was mijn engel. Niet alleen voor mij, voor een hoop vluchtelingen. Ik ben natuurlijk al die vluchtelingenmedewerkers dankbaar. Zonder hun had ik niet gered. Denk maar aan Ferry, Arjan. Maar waarom zij specifiek? Zij was mijn begeleider en ze was ook oprecht, ook betrokken, ook oprecht die mensen wou helpen. Voordat ik verder ga met het verhaal, ik heb ook twee mooie mensen in mijn leven. Rob en Ellen, die zijn vandaag 34 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd, Rob en Ellen. En Helen, die was de moment, was op een avond en ik zag het niet meer zitten. Eigenlijk tegen mijn wil ging ik medicatie slikken. Slaapmiddelen, tabletten. Ja, ja, ja. En van, nou, ik hoef het niet meer. Van, ik red het niet meer. En ik lag op de bank. En toen kwam Ellen, onverwacht, kwam ze langs. En toen heeft zij mij meegenomen. Heeft ze mij gered. En, maar het was, Helen was een bijzondere mens. Ik zeg van, als het paradijs bestaat, dan moeten twee mensen naar het paradijs gaan. Mijn moeder en Helen. Mm. En als het niet bestaat, dan gaat, als die twee niet naar het paradijs gaan, dan gaat niemand naar het paradijs. Je bent nu, dankzij Helen onder andere, absoluut. Ben je nu wie je bent. Ja. Je voelt je thuis. Ja, ja, ze was een zus voor mij. Ik voelde voor mij, ik kwam bij haar gewoon thuis onaangekondigd. Oh, grappig. Ik las het in het boek meer als een soort moederfiguur. Ja, ik vond het een zus. Ja, het was voor mij, Helen was voor mij echt een veilige haven. Ja. En dat is van, Zij was Waddinxveen voor jou. Zij was mee wat ik veen. Ja. Ze was, ja. Het is, weet je, het is zo mooi. We gingen samen naar een psycholoog. En het was puur echt omdat ik niet in slaap kon vallen. Ik had moeite om in slaap te vallen. En vervolgens had de psycholoog gezegd van tegen haar, mijn Nederlands was onvoldoende. Ja, hij zit hier voor verblijfsvergunning. En toen was heel erg kwaad op hem. Van, nou, ik zit hier met hem om ja, het vragen of je voor hem iets voor hem kan betekenen. Mm. En jij komt met dat verhaal van verblijfsvergunning. Dus het was een beschermende engel. Dus niet alleen voor mij, voor alle vluchtelingen. Ze snapt die ook echt als ik dit zo hoor. Ja. Jalal, je bent nu een echte Waddinxveener. Ja. Wat is dat? Hoe zou je dat omschrijven in een paar woorden? Echte Waddinxveener van het is. Het is een beetje, je moet in Waddinxveen wonen. Hè? Dat is één. Ja, ja. Hè? Dus, en zich groen, omgeving, dat vind ik zo mooi. Het is niet zo druk. Er komen heel veel nieuwe mensen hierheen nu. Daar gaat deze hele week over. Hoe worden zij echte Waddinxveeners? Nou, ik zou zeggen, doe maar een integratiecursus. Kunnen ze die bij jou volgen? Dat kunnen ze wel bij mij volgen. Ik zou zeggen, laat ze mijn boeken lezen. Ja, ja, nou ja, het is, goeie reclame. Ze zijn welkom. Ze zijn welkom. Ik vind, ja. Diversiteit maakt ook Waddinxveen heel erg mooi. Oh, ja. Ik zie diversiteit als een verrijking. En ik vind het mooi als mensen van diverse culturen in Waddinxveen komen wonen. Ja, want daar gaan we het onder andere over hebben nu. Over al die verschillende mensen die hier naartoe komen om hier te wonen. Jalal, blijf even bij. We gaan even naar het hoofdpijndossier. hoofdpijndossier. Want die enorme groei van de gemeente, daar hebben we natuurlijk deze hele week over. Jonge starters trekken uit de grote steden hierheen voor betaalbare woningen. Verslaggever Joris Kreugel die duikt deze week in dat woonbeleid van de gemeente. Dat volgens veel inwoners toch te weinig gericht is op bouwen voor de lokale bevolking. Gisteren sprak hij met een jonge Waddinxveense over haar zoektocht naar een huis. Ik woon nu nog thuis. Ik wil wel graag op mezelf, maar dat lukt nog niet. Huur is hier bijna niet te betalen en kopen, dat is ook heel moeilijk alleen. Maar een eigen plekje, dat zou heel fijn zijn. Ook een stukje ontwikkeling natuurlijk, want nu is het meelift op mama en papa. Maar ja, ik vraag me soms af, hè. Ik heb meerdere woningen gezien. Hoe ver gaat dit? Moet ik tot mijn 30ste thuis blijven? Of, dat is echt wel heel lastig. Je wordt er een beetje wanhopig van eigenlijk. Ja, wanhopig. Goedenavond, Joris. Goedenavond. Joris, we horen dit geluid al vaker. Ook dat er naar de politiek gewezen wordt door mensen in Waddinxveen. Hoe gaan die om met die kritiek op hun woonbeleid? Ja, nou, ik heb twee mensen uit de politiek gesproken. Wethouder Kersies, ook Hofart Jan Hettema. Die is de oud-fractievoorzitter en raadslid en inmiddels bestuurslid van GroenLinks aan Waddinxveen. Ja, en allebei trekken ze zich wel de kritiek aan. Alleen ja, wethouder Kersies is nog helemaal fris en fruitig. Die moet nog starten eigenlijk nu. Ja, die is net geïnstalleerd. En die gaat vooral zijn best doen en veel met de bevolking in gesprek. En Halvert-Jan Hettema, die vertelt in de volgende bijdrage hoe hij met deze kritiek omgaat. En één ding vindt Hettema wel als het om woonbeleid gaat. Het college heeft weinig visie. Dit is, als ik even 360 graden draai, ik word er bijna duizelig van. Nieuwbouw. Alleen daar. Klein beetje, volgens mij, het oude dorp zie ik nog. Die kant is echt het oude dorp, dat klopt. En dit winkelcentrum staat er nu sinds een jaar of 6, 7. Dus ik noemde het destijds altijd de steenklomp. Het is massief, het is groot, het is heel veel steen. De ambities van Waddinxveen die zijn natuurlijk enorm, hè? Heel enorm. En dat is misschien ook wel een beetje het knelpunt, denk ik. Hoe ver wil je doorgaan, hè? Tot 40.000 inwoners. Dat heb ik gelezen in het coalitieoverleg. Coalitieakkoord? Coalitieakkoord, dankjewel. Ja, ik vraag me dan altijd af van, als je nu zegt van we gaan naar die 40.000... zeg je dan als we op 38.000 zitten, het kunnen er ook 42.000 worden? Of ga je ook met elkaar zeggen van, nou nee, er zijn nog andere dingen waar we op willen letten. We willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het een leefbare omgeving wordt. Ja. Dus dat betekent dat we misschien wel eerder een rem ergens opzetten en zeggen van, eigenlijk is het veel belangrijker dat de balans goed is. Ik vind eerlijk gezegd dat die balans nu al een beetje op het randje zit. Want als je kijkt wat je nog aan groene longen in het dorp hebt, dat worden er steeds minder als je maar door blijft bouwen. En durf ook, en dat is dan weer een beetje tegenstrijdig aan wat ik zo net bij de steenklomp zei, maar durf ook de hoogte in te gaan. Ik zie je wel een beetje hoogbouw, hè? Dat zijn appartementen. En dat is volgens mij nou net wat heel hard nodig is ook in Waddinxveen. Want ik heb een hoop jongeren of jonge mensen gesproken, tot 30, ook ouders daarvan. En eigenlijk, die roepen allemaal in koor, ik kan niks vinden, maar dan wordt hier wel heel veel gebouwd. Dat klopt. En dan heb je het inderdaad ook over voor wie bouw je. En als ik dan kijk wat er voor jongeren wordt gebouwd, voor starters op de woningmarkt, dan is dat best wel bedroevend. Dan hebben we een keurige... Best wel bedroevend of bedroevend? Bedroevend, ja. Laten we maar gewoon bedroevend zeggen. Omdat ik echt vind dat vooral in de wijk Park Triangel, waar jullie van de week waren, dat het daar echt is doorgeslagen. Dat daar op het laatst nog vanuit de vorige raad actie is ondernomen om in ieder geval ervoor te zorgen dat er toch nog wat meer sociale woningbouw komt. Maar wel tegen een prijs. Want dan zijn de projectontwikkelaars die zeggen natuurlijk ook van, ja, maar we hebben bepaalde afspraken gemaakt. En ik zie mijn winst dalen. Ja, die denken natuurlijk groot, dure huizen. Maar ja, wie is de dupe? Ja, eigenlijk het dorp vergrijst. En dan komen er nu natuurlijk weer jonge mensen binnen. Ja. Maar dat is een bepaalde categorie mensen die er nu komt. Maar over 10, 15 jaar zitten die ook in die oudere leeftijd. En wat houden we dan nog over aan jongeren? Als de jongeren nu al weggaan die hier op dit moment wonen, komen die nog terug? Ja, misschien willen ze wel, maar ze hebben geen ruimte. Maar hebben jullie ook dan een beetje liggen slapen als GroenLinks en PvdA, als je nu terugkijkt? Ongetwijfeld. Even afgezien van het feit dat we gewoon in dit dorp de kleinste partij zijn, maar dat neemt niet weg dat je niet je verantwoordelijkheid kunt pakken. Maar als je nu terugkijkt, wat zou je anders hebben gedaan? Als ik er nu weer opnieuw zou in gaan stappen, dan zou ik zeggen van nee, 30% moet bereikbaar zijn in elke wijk waar we gaan bouwen. En dat is nu niet het geval? En dat is nu niet het geval. Die boot hebben we dus echt gemist in Park Triangle. Daar hadden we dus scherper in moeten zijn. Ja. Dat is een heel duidelijke conclusie wat mij betreft. Wat gaan jullie doen? GroenLinks, PvdA? Constant blijven hameren op het feit dat er voor de jongeren gebouwd moet worden. Dat er gebouwd moet worden voor juist degenen die minder draagkrachtig zijn. Zorg ervoor dat daar voldoende woningen voor zijn. En ga dus ook bij de groei, ga daar nou eens op concentreren. En ga niet constant kijken van jongens, we kunnen weer weet ik hoeveel woningen voor 6, 7 ton inzetten. Want dat is hier niet zo moeilijk. Nee. Want mensen wonen hier kennelijk graag. Wat moet het college doen? In gesprek met de inwoners als het gaat om bouwen. En betrek dan vooral juist die doelgroepen erbij waarvan je gewoon weet dat ze moeite hebben om zichzelf goed te laten horen. Ja, dat was een bijdrage van verslaggever Joris Kreugel. Morgen gaat hij voor het hoofdpijndossier in gesprek met wethouder Albert Kersies. Jellal, we hebben zitten luisteren. Waddinxveners, jonge Waddinxveners kunnen moeilijk aan een huis komen hier. Je hebt 2 tienerdochters. Ja. Je prinsesjes, zoals je ze net noemde. Nou, die worden op een gegeven moment ook ouder, gaan het huis uit. Maak je daar zorgen om? Stiekem wel. Tuurlijk, ze zijn altijd welkom. Ze mogen bij papa blijven wonen zolang ze willen. Dat is zeg je nu, zeg je nu. Ja, nou, maar op een gegeven moment worden ze wat ouder. En dan willen ze, dan hebben ze eigen leven, eigen privacy natuurlijk voor nodig. Nee, ik ben het mee eens. Ik ben het mee eens in die zin van, je moet ervoor zorgen dat de jongere generatie wat is fan blijft wonen. Je moet op een of andere manier kunnen faciliteren. Het is, het is belachelijk dat je je als college vooral focust op huizen die, hè, van, die kunnen betalen, 6, 7 tot 8 ton. En jonge generatie, dat kunnen ze niet. Dus je moet het rekenen houden met sociale huurwoningen. Hè, dus voor mensen die dat niet kunnen betalen. Dat wordt nu te weinig gedaan, vind je ook? Ik vind het te weinig gedaan voor de groep. Maar ook voor jongere groepen vind ik dat er te weinig wordt gedaan. En ook te weinig wordt geluisterd naar die groep. Is dat ook die diversiteit die je een beetje bedoelt? Niet alleen culturen, maar ook leeftijd en sociaal-economische klassen. Dat beter kan hier? Nee, dat kan absoluut wel beter. En dat is een feit. Van een bepaalde generatie vergrijzing, dat is een feit. Ja. En wil je Waddinxveen jong houden, dan moet je ook voor zorgen dat de jonge generatie in diversiteit, hè, van jong, oud, van allerlei nationaliteiten, gewoon in Waddinxveen houden. Ze hebben nog even te gaan, hè, die meiden, voordat ze op zichzelf gaan. Ja, voorlopig kunnen ze gratis bij papa wonen. Er kunnen nog een paar colleges kunnen eraan sleutelen. Ja, natuurlijk, dat is altijd. Waddinxveen verandert, zal blijven veranderen. Het wordt toch wel een stad op een gegeven moment. Ga je nog ooit over Waddinxveen nog een boek schrijven? Ik sluit niet uit. Ik vind, je moet niet bang zijn van de verandering. He, van over Waddinxveen moet veranderen. En ik sluit niet uit om in de toekomst een boek over Waddinxveen en Waddinxveeners te gaan schrijven. En hoe heet dat? Ja, ik zou zeggen, wonen in Waddinxveen. Oké, die titel is nog aan de construction. Ja. Ja. Maar Jellal Altuntas, mag ik je bedanken voor je verhaal? Dankjewel. Dit was de vierde dag hier in Waddinxveen. Morgen, de laatste dag natuurlijk, vrijdag, in het snelst groeiende dorp van Nederland. Dan maken we de balans op. En ik praat met de Waddinxveense landschapskunstenaar Aleid Abels en fotoverzamelaar Dick-Jan Thuis over hoe Waddinxveen er straks uit gaat zien. Straks langs de lijnen omstreken. Wij praten morgen verder om 8:00. Voor de retouren van mijn webshop heb ik de verkoopoptie. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, overstok of wat dan ook. Alles krijgt een tweede kans voor een verrassend mooie som door het te veilen op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV. Oplossingen voor werkgevers. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma-Oosting.